korzyści w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Niech ma kuszące kształty. Piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system ESP i 6 poduszek powietrznych. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Co za emocje! Ale to był rajd! Zaraz pędzę na kolejny. Jak to możliwe? To proste. Krzysztof Hołowczyc ma pełen komfort, bo wybrał nową formułę Comfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Wtorek, 6 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Wydłużenie wieku emerytalnego jest niezgodne z ustawą zasadniczą? Tak przekonują autorzy skarg, które rozpatruje Trybunał Konstytucyjny. Prokuratura jeszcze się zastanawia. Obrońca już podjął decyzję. Będzie odwołanie w sprawie Beaty Z. skazanej na 25 lat więzienia za zabójstwo 5 dzieci. To był fałszywy alarm. Policja sprawdza, kto był jego autorem. Warszawskie metro nie kursowało przez kilka godzin z powodu rzekomo ulatniającego się tam gazu. Zarzutów do tej ustawy? Całe mnóstwo. Trybunał Konstytucyjny rozpoczął rozpoznawanie skarg na przepisy, które podwyższyły wiek emerytalny do 67 roku życia. Wnioski o zbadanie ustawy złożyły związki OPZZ i NSZZ Solidarność, a także Prawo i Sprawiedliwość. Popiera je również Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego przedstawiciele pojawili się na rozprawie. A obserwuje ją Ksenia Maćczak. Jeszcze zanim Trybunał rozpoczął rozpoznawanie wniosków swoimi uwagami i spostrzeżeniami, chętnie z dziennikarzami dzielili się związkowcy. Pełnomocnik Solidarności profesor Marcin Zieleniecki mówił, że w skardze nie chodzi tylko o naruszenie przepisów konstytucji. Problem zdolności do pracy osób w wieku emerytalnym został bardzo zdawkowo potraktowany. Stwierdzono, że skoro Polacy żyją dłużej, to na pewno żyją dłużej w dobrym zdrowiu. Niestety tak nie jest. Dlatego związkowców popiera Sojusz Lewicy Demokratycznej, a europoseł Wojciech Olejniczak przekonuje. Standardem w Unii Europejskiej jest staż pracy i to chcemy również prowadzić w Polsce. 40 lat dla mężczyzn, 35 lat dla kobiet. Tyle, że o los ustawy spokojny jest reprezentujący Sejm Borys Budka. Konstytucja nie określa wieku emerytalnego, pozostawiając te kwestie ustawodawcy zwykłemu, czyli parlamentowi. Dlatego liczy, że Trybunał weźmie pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy, że Trybunał na rozpatrzenie wniosków dał sobie 2 dni. 25 lat więzienia dla zabójczyni z podlaskiego Hipolitowa. Sąd w Łomży uznał, że Beata Z. od 2000 do 2012 roku zamordowała 5 swoich nowonarodzonych dzieci. W śledztwie kobieta przyznała się do winy, mówiła, że miała na to wpływ postawa jej partnera, dlatego też ukrywała kolejne ciąże. Potem jednak zmieniła zeznania, twierdząc, że nie zabiła dzieci, a jedynie nie udzieliła im pomocy. Prokuratura żądała od Beaty Z. dożywocia. Sędzia Jan Leszczewski uznał jednak, że taka kara nosiłaby znamiona zemsty. Kara łączna 25 lat spełni rolę wychowawczą i ochroni zarówno Beatę Z. od popełnienia takiego podobnego przestępstwa, jak i uchroni innych od zła, które by mogła uczynić innym oskarżona. Prokurator Janusz Sobieski nie wyklucza odwołania. Kara jest niewątpliwie surowa, bo 25 lat pozbawienia wolności to jedna z najsurowszych kar, jeżeli chodzi o polski kodeks karny. No ale my jako prokuratura wnioskowaliśmy o zupełnie inną karę i nie wykluczam, a decyzja zostanie podjęta w przeciągu kilku dni, że od tego wyroku będziemy się odwoływać. Na pewno będzie się odwoływać od wyroku obrończyni Beaty Z. Edyta Tawrel, która domagała się uniewinnienia swojej klientki. Wyrok, który zapadł, oceniam z punktu widzenia obrony jako wyrok niesprawiedliwy. Będziecie się odwoływali? Oczywiście. Nasze kolejne spotkanie będzie spotkaniem w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Do czasu uprawomocnienia się wyroku Beata Z. pozostanie w areszcie tymczasowym. Wszystko wskazuje na to, że to był fałszywy alarm w warszawskim metrze. Nie stwierdzono ulatniającego się gazu, choć na stacjach wyczuwalny był jego zapach. Prezydent stolicy informuje, że w podziemnej kolejce prawdopodobnie rozlano lub rozpylono nieznaną substancję. Teraz funkcjonariusze przeglądają monitoring, by ustalić ewentualnych sprawców. Gigantyczne kłopoty dały się we znaki pasażerom, którzy przez kilka godzin nie mogli korzystać z odcinka między stacjami Wilanowska a Dworzec Gdański, bo metro kursowało na skróconej trasie. W warszawskim metrze panowało spore zamieszanie. Pasażerów na peronach witał komunikat o ulatniającym się gazie. Źle, bo się spóźni do pracy. No niestety, zdarza się. Mamy w życiu tyle awarii na świecie, w Polsce zwłaszcza, że to nie jest dla mnie żadna nowość, więc radośnie podążam dalej. Na autobus. Młodszy kapitan Nikodem Kiełbowicz z warszawskiej Straży Pożarnej mówi, że sprawa jest dość zagadkowa. Zapach gazu co prawda był, ale samej substancji nie stwierdzono. Na początku był lekko wyczuwana woń gazu. Sprawdziliśmy dokładnie przy pomocy urządzeń pomiarowych same stacje, również i tunele. Nie było tam podwyższonego stężenia gazu. Być może był to więc tylko głupi żart i ktoś specjalnie rozpylił zapach dodawany do gazu. Z pewnością będzie to wyjaśniać policja. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Wystarczy mieć równowartość 20 zł i już można myśleć o kupnie luksusowego zegarka czy kreacji od francuskich albo włoskich kreatorów mody. Trzeba tylko wziąć udział w aukcji, która odbędzie się w chińskim mieście Wenzhou. I zapewniamy, że wcale nie chodzi o chińskie podróbki. Jest tanio, bo przedmioty, które będą licytowane, to łapówki zarekwirowane skorumpowanym urzędnikom. Największe emocje według chińskich mediów budzi aukcja luksusowych zegarków. Cena wywoławcza to połowa ceny rynkowej obiektów będących także małymi dziełami sztuki. Na właścicieli mniej zasobnych portfeli czekają markowe ubrania. Koszulka zaprojektowana przez znany w świecie duet włoskich projektantów została wyceniona już na 20 zł. Zlicytowanych zostanie ponad 80 przedmiotów. Wszystkie zostały zarekwirowane urzędnikom skazanym za korupcję. Jak piszą chińskie media, łapówki w formie dzieł sztuki zasiliły miejscowe muzea. Do wylicytowania będą także butelki pełne luksusowej wódki, którą do rozpoczęcia kampanii antykorupcyjnej delektowały się chińskie elity. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Najbliższe dni mają wyglądać tak. Będzie ciepło, ale chwilami deszczowo i burzowo. Dziś w nocy, na północy i na zachodzie pochmurno i deszczowo, a poza tym pogodnie. Temperatura już wyższa niż ostatniej nocy. Dziś w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 12 na Dolnym Śląsku, czyli zdecydowanie cieplej. Jutro w całej Polsce możliwe i rozpogodzenia, i burze. Temperatura w ciągu dnia od 16 stopni nad morzem do 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Z okazji zbliżającego się weekendu wycięliśmy taki numer. 9,99 w Polo Markecie za kiełbasę śląską Olewnik 1 kg na majowego grilla. 9,99 za kilogram kiełbasy śląskiej. Polo Market, mój ulubiony na wiosnę. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen. Orlen. O. Tak. Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Trwają egzaminy maturalne. Dla młodych ludzi to duży stres, a dla nauczycieli czas wytężonej pracy. Już za chwilę porozmawiamy z egzaminatorami. Każdy błąd gramatyczny, czyli językowy, my to nazywamy błędem językowym, to jest jeden błąd. Liczyliśmy ilość słów w pracy, ilość błędów i procentowo wyliczyliśmy. Czyli jaki procent wszystkich słów stanowią błędy? Tak. Egzaminatorzy sprawdzają prace maturalne, ale sprawdzają także prace gimnazjalne, a dziś maturzyści zmierzyli się z matematyką. W popołudniowej audycji porozmawiamy też o pokoleniowych różnicach w stylu jazdy samochodem. Moja mama lepiej jeździ. Ojciec dużo jeździ, poczuł się zbyt pewnie. Jest to bliższy mi styl jazdy. To deklaracje, ale są wyniki badań, o których opowiemy za kwadrans. Za pół godziny matka Polka feministka. Taka śmierć intelektualna, zawodowa to chyba najgorsze, co można zadać osobie, która jest energiczna, która jest pełna chęci do pracy i która chce pogodzić obowiązki domowe z zawodowymi. O trudnych powrotach z matką Polką feministką porozmawiamy po wpół do. W Warszawie przebywa profesor Andrzej Zubow, rosyjski intelektualista krytykujący Władimira Putina. To jest strach przed tym, że zagarnianie ziemi pójdzie dalej, na przykład w stronę Polski, Litwy czy właśnie Finlandii. Rozmowa z profesorem Zubowem jeszcze w pierwszej godzinie audycji. Drugą godzinę rozpoczniemy relacją Tomasza Gorazdowskiego, który jest już w Ameryce Południowej. Dziś lista przebojów kierowcy jadącego przez Amerykę Środkową. W Meksyku na północy było tak. Na południu Meksyku było tak. Co było dalej, o tym za godzinę. Wyzwolić z ulicy to tytuł dzisiejszego reportażu. To są ludzie, którzy kiedyś mieli wszystko i nagle wszystko rypnęło, zawaliło się. I dlaczego taki człowiek ma nie istnieć, ona nie żyć? No na Boga. O bezdomnych i o krakowskich lekarzach, którzy przyjmują bezdomnych i ubogich z całej Polski w reportażu Wyzwolić z ulicy o 18.15. Na przykładzie sportu opowiemy dziś także o tym, że warto walczyć do końca. Tenis ziemny jest sportem najbardziej wrednym pod tym względem, ponieważ tutaj naprawdę dopóki ostatnia piłka nie spadnie na kort, to nikt nie może się czuć zwycięzcą. Ja pamiętam mecz, który właściwie skończył karierę Gabrieli Sabatini. Grała z Mary Jo Fernandez, wygrała pierwszego seta 6-0, w drugim prowadziła 5-1, 40-15 i przegrała. Ten i inne przykłady walki do końca po 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Zapraszamy także jak zwykle do naszego telefonu 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój popołudniowy dyżur. zd3@polskieradio.pl to mailowo i smsowo 71 335. Prawie 12 minut po 16 zaczynamy piosenką dnia. Dziś grupa Manic Street Preachers. Driving slowly the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world. It never really suited you. Old songs leave long shadows. Makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan. Deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco, singing it Walk Me to the Bridge to nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Takie pytanie, bo tak, przeglądałem sobie maturki, kilka lat temu zdawałem maturę i przeglądałem te, co są teraz i powiem szczerze, że jestem zaskoczony, jak niektóre portale podają rozwiązania. Po prostu to, co ja wyliczam, się zupełnie nie zgadza. No, ktoś ma rację, ktoś się myli. 22 i 7 trójek o rozwiązywaniu zadań już teraz. Zapraszamy do trójki. Mają tyle pracy, ile sami maturzyści, a może i więcej. Egzaminatorzy, na co dzień nauczyciele, w maju obarczeni dodatkowymi obowiązkami. Sprawdzają prace pisemne w wolnym czasie. Zanim przystąpią do oceny arkuszy, sami rozwiązują zadania, tłumaczy Danuta Król, ekspert z języka polskiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Oczywiście, ponieważ musimy sami się zmierzyć z tymi zadaniami, żeby wyobrazić sobie, jakie mogą pojawić się odpowiedzi uczniowskie. Państwo nie sprawdzają czerwonym długopisem? Nie, nie sprawdzamy czerwonym długopisem. Używa się ołówka. Egzaminatorzy wahają się, czasami zmieniają decyzję, więc żeby to nie było kreślenie, używamy ołówka, żeby można było zetrzeć. Jak wygląda ta hierarchia? Najpierw ktoś pracę przegląda, sprawdza ją ołówkiem. Potem jest ktoś drugi, tak zwany egzaminator drugiego sprawdzania. Jest jeszcze przewodniczący zespołu, jeżeli są rozbieżności między dwoma egzaminatorami, którzy tę pracę, jedną pracę sprawdzali i jeden nie potrafi przekonać drugiego, to tutaj decyzję podejmuje przewodniczący. Jestem wreszcie ja, no i wreszcie jest ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli ja mam problemy z decyzją, to konsultuję to z CKE. Sprawdzanie jest poprzedzone szkoleniem. Oczywiście, że zakładamy, że wszyscy nauczyciele, którzy biorą udział w szkoleniu, znają już język obcy. Kierownik Pracowni Języków Obcych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Elżbieta Kręciejewska. Chodzi nam o to, żebyśmy jednakowo oceniali według kryteriów, na przykład czy kompozycja jest taka, jak być powinna, czy praca nie odbiera od tematu, czy zakres środków stosowanych w pracy leksykalno-gramatycznych jest taki, jak powinien być na odpowiednim poziomie. No i oczywiście ilość błędów, które uczniowie robią. Jak to się punktuje? Każdy błąd gramatyczny, czyli językowy, my to nazywamy błędem językowym, to jest jeden błąd. Liczyliśmy ilość słów w pracy, ilość błędów i procentowo wyliczyliśmy. Czyli jaki procent wszystkich słów stanowią błędy? Tak. W tym roku nie zdecydowałam się na pracę w komisji sprawdzającej prace pisemne. Egzaminator z języka niemieckiego Dominika Dreyer. Ponieważ na co dzień uczę w liceum w małym mieście, musiałabym dojeżdżać ponad 100 kilometrów. Koszty takiego przedsięwzięcia są niewspółmiernie wysokie do zarobków. Myślę, że nauczyciele z większych miast są w lepszej sytuacji, nie ponoszą kosztów dojazdów ani noclegu, a są to w końcu 3 weekendy naprawdę ciężkiej, żmudnej pracy. Mamy nadzieję, że egzaminatorzy zostają egzaminatorami nie tylko ze względu na finansowe korzyści wynikające z sprawdzania prac. Pełniący obowiązki dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Ale również korzyści dla ich uczniów. Mogłam zaobserwować, jakie błędy popełniali abiturienci i przekazać lub wskazać moim uczniom, na co zwracać uwagę, pisząc teksty w języku obcym i jakich błędów unikać. Stara matura dawała większe możliwości. Egzaminator z języka polskiego Lucyna Sztandera. Mało tego, wielokrotnie miałam na korepetycjach uczniów tak zdolnych, tak oczytanych, że naprawdę byłam pełna szacunku i podziwu dla nich, a musiałam nauczyć ich niejako wyszukiwania konkretnych informacji, które wymagał model. Czy pojawia się sporo dyskusji podczas sprawdzania prac? Chyba nie, dlatego że pewne ewentualne kontrowersje pojawiają się w pierwszym dniu sprawdzania. Na przykład egzaminatorzy odnajdują w pracach odpowiedzi, które uznają za poprawne, natomiast schemat punktowania ich nie uwzględnia, zgłaszają to. Jest to konsultowane pomiędzy okręgowymi oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną i zazwyczaj zostaje schemat punktowania poszerzony o te propozycje. Za sprawdzenie matury z języka obcego i matematyki egzaminator dostanie niecałe 21 zł za arkusz, a za język polski i poziom rozszerzony języka obcego 29 zł. Oprócz pisemnych są jeszcze egzaminy ustne. Najczęściej popołudniami egzaminator przepytuje średnio około 10 do 15 osób dziennie. Za każdą otrzyma od 9 do

30 lat i starszego w wieku od 50 do 65 lat. Jak Polacy wypadli w tym rankingu? Mówicie o walce pokoleń. Nazwaliśmy to bitwą pokoleń, żeby sprawdzić, które pokolenie świadomie prowadzi, wprowadza te najlepsze praktyki w czyn, czyli na przykład wrzucanie w odpowiednim momencie odpowiedniego biegu i tak dalej, i tak dalej. Moja mama akurat dobrze jeździ, chociaż też nabiera złych nawyków. Widzę to po sobie nawet, że też im dłużej jeżdżę, to jakieś złe nawyki. Jeżeli załóżmy, można sobie skrócić gdzieś drogę, a jest to w miarę bezpieczne, no to się robi, czasem wbrew przepisom. A co mama na to? Pokazała czasem trochę sprytu, jak się jeździ po mieście. Ale spryt to wcale nie znaczy, że się przepycha, to nie jest jednoznaczne. W Warszawie trzeba niestety sprytu, żeby uniknąć korków. Z tego co zauważyłam, to młodzi ludzie, nie 50%, ale 40-kilka% dobrze ocenia jazdę swoich rodziców. To i tak jest budujące. To jest jedno z najbardziej zaskakujących odpowiedzi na nasze pytanie w ankiecie. Młodzi kierowcy bardzo często wskazują właśnie na rodziców, jako na tych, którzy są lepszymi kierowcami. Właściwie wygrali ci starsi, prawda, bo to był taki mały quiz, kto tam zna się lepiej na przepisach, na tym jak prowadzić samochód, czy ekonomicznie. To była nawet nazwane bitwa pokoleń. Jak pani myśli, kto wychodzi zwycięsko z tej bitwy? Starszyzna. To wynika z doświadczenia. Zazwyczaj widzi się młodszych, zazwyczaj panów. Agnieszka Marzenda, redakcja Autorok. Którzy mają fajne samochody, szybkie samochody i trudno wymagać od nich, żeby jeździli bardzo spokojnie, bardzo wolno. 48% młodych ludzi dobrze ocenia jazdę swoich rodziców. To takie troszeczkę zaskoczenie. Ja również jednego z rodziców bardzo dobrze oceniam. No mój tata akurat jest byłym rajdowcem, więc on jeździ naprawdę perfekcyjnie. A mama? Mama jeździ koszmarnie i w zasadzie już nie jeździ i chwała jej za to, że ma na tyle rozumu, że nie jeździ. Pomyślałam na własnym przykładzie, jak to jest, kiedy prowadzę samochód. Moja córka, świeżo upieczony kierowca, bardzo mnie i słusznie zresztą krytykuje, że zrzucam sobie na luz, dojeżdżam do światła. Z kolei ja nie mogę spokojnie patrzeć, jak ona mozolnie te biegi z czwartego na trójkę, na dwójkę, na jedynkę zmienia aż do zera i czuję, że jedna i druga popełnia jakiś błąd. To jest między innymi również ta walka pokoleń, bo inaczej uczą. Inaczej uczą teraz, inaczej uczyli kiedyś. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Inne nawyki instruktorów były, inne możliwości, inne warunki na drodze. Ryszard Ciechański, Polski Związek Motorowy. No zdecydowanie wyrzucanie na luz jest to bardzo niebezpieczne. Rozłączamy cały układ napędowy i tak na dobrą sprawę samochód jest w dużej części niekontrolowalny. Moja mama lepiej jeździ. Od też kogo lepiej? Porównując z moim tatą. Ja akurat bym się nie zgodził z tym stwierdzeniem. Jeśli chodzi o moich rodziców, mam wrażenie, że mój tata jeździ dużo pewniej niż moja mama. Czujesz się bezpieczniej z tatą? Zdecydowanie. Jestem spokojny, gdy jedzie mój tata, bardziej niż mama. I na tym mamy zakończyć, bo mama może słuchać. Ojciec dużo jeździ, poczuł się zbyt pewnie. Ty to oceniasz tak trzeźwo? Wolę, jak prowadzi moja mama. Ale generalnie dobrze, że młodzi ludzie rozsądnie oceniają umiejętności swoich rodziców za kółkiem. Jest szansa, że sami będą dobrymi kierowcami. A z kierowcami spotkała się dziś Ewa Dudzińska. Jeden z nich powiedział, iż w Warszawie trzeba sprytu, by uniknąć korków. Korki są nie tylko w Warszawie, także w innych polskich miastach. A ja zastanawiam się nad tym, gdzie kończy się spryt, a zaczyna, by uniknąć słowa chamstwo, powiem cwaniactwo. Gdzie kończy się spryt, a zaczyna cwaniactwo. Bo takich cwaniaków drogowych, którzy różnymi sposobami próbują uniknąć korków, w których stoją inni kierowcy, no jest sporo i to pewnie nie tylko w Warszawie. 22 i 7 trójek, albo ZD3, małpa, polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Let's all dance and elevate each other. For this girl. To był Pharrell Williams. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Parlament Ukrainy nie poparł rządowej inicjatywy przeprowadzania referendum w sprawie jedności państwa. Większość deputowanych uznała, że głosowanie nie może odbywać się pod lufami karabinów. Referendum zaplanowano na 25 maja, dzień wyborów prezydenckich. Nie żyje Cornelius Gurlit, kolekcjoner sztuki, w którego mieszkaniu w Monachium znaleziono w ubiegłym roku setki cennych obrazów, w tym dzieła zrabowane w czasie wojny przez Niemców. Miał 81 lat. Zmarł 23-latek, który podczas konwoju postrzelił się z policyjnej broni. Do tego zdarzenia doszło w Lipsku na Mazowszu. Mężczyzna w więzieniu odsiadywał karę za jazdę pod wpływem alkoholu, ale mógł pracować, więc codziennie opuszczał zakład. Z jednej z przepustek nie wrócił. Zatrzymano go w Lipsku w miejscu zamieszkania, relacjonuje komisarz Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Wstępne ustalenia wskazują na to, że podczas jazdy na łuku drogi zatrzymany przechylił się w stronę funkcjonariusza, wówczas nagle wziął jego broń służbową i doszło do wystrzału. Ten wystrzał ranił tego konwojowanego zatrzymanego. Policjanci niezwłocznie zaczęli udzielać mu pierwszej pomocy, też bardzo szybko trafił do szpitala, jednak pomimo zabiegu operacyjnego ten 23-latek zmarł. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzą prokuratura i policja. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego chce, by czarne skrzynki z samolotów dłużej nadawały sygnały radiowe, nie tak jak teraz przez 30 dni, ale 90, co ułatwiłoby odnajdywanie wraków samolotów w razie katastrofy. Oświadczenie to konsekwencja zaginięcia malezyjskiego Boeinga. Kilkanaście dni temu na Oceanie Indyjskim zarejestrowano sygnały z czarnych skrzynek maszyny, ale wraku nie odnaleziono. Teraz czarne skrzynki nie nadają sygnałów, bo od katastrofy minął już ponad miesiąc. Coraz mniej turystów na wschodzie Europy. Od czasu wzrostu napięcia między Moskwą a Zachodem z powodu ukraińskiego kryzysu liczba rezerwacji wycieczek do Rosji zmniejszyła się o 30%. Turyści ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej obawiają się m.in. o swoje bezpieczeństwo. W skrócie to tyle. W serwisie o 17:00 ustalenia po węglowym szczycie w Katowicach. Najbliższe dni mają być ciepłe, choć także i deszczowe, i burzowe. Ta noc, która przed nami, nie będzie już tak zimna jak ta poprzednia. Dziś w nocy temperatura od plus 6 stopni na Podlasiu, do 8 w centrum i do 12 na Dolnym Śląsku. Jutro w całej Polsce możliwe i rozpogodzenia, i burze. Temperatura od 16 stopni nad morzem do 21 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem dobrą wróżką. Spełnię twoje trzy życzenia. Wróżką? Kto pani w to uwierzy? Spełnię twoje marzenia, naprawdę. Proszę pani, pani nie jest pierwszą kobietą, która mówi o marzeniach. Ja już wszystko mam. Rodzinę, dzieci, dobrą pracę. A, rodzinę. W takim razie mam dla pana konkret. Mercedes klasy B, prosto z salonu, za 1099 zł netto miesięcznie. 1099 za Mercedesa. Pani jest naprawdę... Nie wiem, jak to powiedzieć. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Już

to, że jeżdżę osobowym samochodem i kiedy jest dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden z tych pasów jest zamknięty, często tiry, które stoją na prawym pasie, wjeżdżają tak, żeby nie przepuścić samochodów, które jadą lewym pasem, ponieważ uważają, że to jest cwaniactwo i przepychanie się, a w całej Europie jest tak, że dwa pasy powinny być zajęte i na końcu jest wjazd na tak zwany suwak. U nas tego nie ma. Jest 15-kilometrowy korek, ponieważ jeden tir wyjedzie na lewy pas i jadą te tiry obok siebie. A tu się z panem zgodzę. Myślę, że w Polsce dopiero uczymy się jazdy na suwak. Pojawiły się nawet takie znaki drogowe. Tutaj jeździmy na suwak. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Matka Polka, feministka. Trudny temat przed nami, bo dotyczy sporej liczby kobiet, o mamach wracających do pracy i o tym już mówiliśmy. Jednak ta historia jest wyjątkowa, bo opowiada o mamie, której blaski macierzyństwa przysłonił zawodowy stres. Chociaż tu chyba można mówić o mobbingu. I o tym Joanna Mielewczyk. Aleksandra jeszcze zanim została mamą, dzisiaj już 4-letniego syna, pracowała w korporacji. I z perspektywy czasu widzi, że życiem firmy była bardzo pochłonięta. Można powiedzieć, że ta kariera nabierała tempa, ale też wymagała wielu poświęceń. Pamiętam początki, kiedy miałam bardzo dobrego szefa, kiedy dostał ode mnie maila około godziny bodajże 19:00. Od razu odpisał: Ola, co ty robisz? O tej porze powinnaś zajmować się domem i mężem. Pamiętam takie miłe epizody z mojej kariery. Wiadomo, w momencie, kiedy pojawiły się inne priorytety, a więc ciąża i dziecko, no to przewartościowanie się również musiało pojawić w moim życiu. Wtedy miałam taką sytuację w pracy, że wiedziałam, że bezpiecznie będę mogła tę pracę opuścić i do niej bezpiecznie wrócić. Widziałam koleżanki, które wracały po porodzie i mogły pracować na pół etatu, 3/4 etatu i jak najbardziej wracać na stanowiska, które zajmowały przed porodem. Także czułam się bezpiecznie. Potem poród? Mhm. W domu z dzieckiem? 15 miesięcy. Bardzo się cieszyłam, że mogłam tyle zostać i opiekować się synem, ale bardzo chciałam wracać do swoich obowiązków, ponieważ uważam, że praca jest częścią, która stanowi bardzo ważny ułamek w naszym życiu i nie można jej spychać na boczny tor. Poza tym daje dużo satysfakcji i w takim poczuciu wracałam do pracy. Niestety niezależnie ode mnie zaszły procesy restrukturyzacyjne i no nie mogłam już pracować na tym stanowisku, na którym pracowałam. Najbardziej przykro wspominam rozmowę z moim przełożonym, którego zapytałam, jaki jest interes firmy zatrudniania mnie na stanowisku i płacenia mi tak wysokiej pensji, podczas gdy wykonuję zadania z poziomu jakiegoś początkowego pracownika. Na co mój przełożony odpowiedział, że no, my jesteśmy takim dobrym pracodawcą. Takie znaki od pracodawcy to nie tylko to było, bo też takie podważanie twoich umiejętności tak, w taki niewybredny sposób. Tak, przekreślanie dotychczasowych dokonań. Ja bardzo dużo pracowałam ze studentami. Z jednej strony dla mnie to było bardzo budujące, kiedy spotkałam się z nimi i miałam od nich bardzo dużo takiego pozytywnego feedbacku. I taki wielki dysonans, kiedy rozmawiałam z moją ówczesną przełożoną, która sprowadzała mnie do parteru i co chwilę wskazywała, że nie ma żadnych owoców mojej pracy. To były takie sugestie, że powinnam się douczyć, że powinnam zapoznać się z jakimiś case'ami, poczytać sobie coś, bo widać, że totalnie nie ogarniam. Pamiętam dwie takie sytuacje, kiedy przyszłam po rozmowie i po prostu nie byłam w stanie opanować swoich emocji i bardzo się, no mówiąc prosto, rozpłakałam. Koleżanki, z którymi pracowałam, były wstrząśnięte tym, co mnie spotyka i już po prostu też nie mogły na to dłużej patrzeć i poszły do byłego przełożonego powiedzieć, że no tak nie może być. Na drugi dzień ja przychodzę do szefowej, a ona mówi, że ja jestem histeryczką. No i takim momentem szczytowym było to, że moja przełożona powiedziała, że nie będzie ze mną rozmawiać w cztery oczy, tylko potrzebuje świadków. Więc wtedy zdecydowałam się, że chyba jest czas, żeby po prostu wrócić do domu i może poszukać jakiejś innej alternatywy. To, co się zdarzyło najbardziej smutnego dla mnie, to właśnie po odejściu, ponieważ okazało się, że mam problemy zdrowotne. Ujawniły się problemy z tarczycą, choroba Hashimoto, niedoczynność tarczycy. Poza tym, mimo starania wzięcia się w garść, bardzo zaczęłam cierpieć też psychicznie. Uważam się za osobę, która bardzo dobrze kontroluje swoje życie, jest bardzo opanowana, ma wszystko pod kontrolą. I w momencie, kiedy zaczęłam się budzić nad ranem z takim przerażającym poczuciem, że ja nie jestem w stanie zająć się własnym dzieckiem, ja nie chcę się zajmować własnym dzieckiem, ja w ogóle nie wiem, co ja powinnam robić ze swoim życiem, że może faktycznie jestem taka beznadziejna i do niczego. Taka śmierć intelektualna, zawodowa to chyba najgorsze, co można zadać osobie, która jest energiczna, która jest pełna chęci do pracy i która chce pogodzić obowiązki domowe z zawodowymi. Pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z osób powiedziała, że ona bardzo, bardzo szanuje właśnie kobiety, które wracają po macierzyńskim do pracy, ponieważ widzi ich energię i zaangażowanie. I ja pamiętam taką właśnie również swoją postawę, że starałam się wszystko wykonywać sprawnie, na czas. Jeżeli się z czymś nie wyrabiałam, zabierałam rzeczy do domu. I było mi bardzo przykro, kiedy okazało się, że no, nie mogę pracować tak, jak pracowałam wcześniej. Nie myślałaś o tym, żeby założyć sprawę? Oskarżyć o mobbing? Myślałam o tym, jednak perspektywa spotykania się w sądzie, szarpania, no, była dosyć dla mnie taką perspektywą, myślą nie do zniesienia. Ta historia ma happy end. Ola znalazła dla siebie zajęcie, oprowadza wycieczki po Warszawie. Jest też w ciąży, także za ponad miesiąc zostanie mamą po raz drugi. No, ja jestem bardzo ciekawa historii pań dotyczących powrotów do pracy. Matka Polka, @polskieradio.pl. Było trudno, łatwo, udało się. Czekam też na facebookowym profilu Matki Polki Feministki. I tę i poprzednie historie również znajdą Państwo na facebookowym profilu Matki Polki. Zachęcam do odwiedzenia archiwum audycji Matka Polka Feministka. Tu Trójka. Choćby świat cały próbował mnie skuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika, z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą pły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwa, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie, owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Lecz słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara na ra. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze echo zagrało. Wszyscy muzycy to wojownicy, męskie granie. Wagle dziś po 19 polecam. A teraz pytanie egzaminatora do szefa egzaminatorów. Proszę zadać pani Lagunie, przewodniczącej Komisji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pytanie. Dlaczego nauczyciele języka polskiego mają 1,5 dnia na sprawdzenie 50 prac? Bo przypomina to farsę. My mamy w piątek po południu spotkanie egzaminatorów, szkolenie. Mamy sobotę na sprawdzenie. W zeszłym roku było 50 do 60 prac na osobę, a zajmuje to od 30 do 40 minut, czasami więcej. W tamtym roku mieliśmy kilka dni, teraz mamy 1,5 dnia. Pani Laguna na spotkaniu bezpośrednim z nami powiedziała, bo że jest tak mało czasu, ponieważ Centralna Komisja musi mieć dużo czasu, żeby te informacje posegregować. Ja uważam, że to jest farsa i mam ochotę w tym roku nie przystąpić do sprawdzania, mimo że to jest ważne zawsze doświadczenie, nie tylko pieniądze, dlatego że będę się wstydziła podpisywać pod tym, co będę sprawdzała. Pytanie, na kiedy pani musi sprawdzić pracę i kiedy maturzyści poznają wyniki swoich prac. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zapraszamy do Trójki. Dla aktualnych rosyjskich władz nie istnieje żadna czerwona linia, której nie mogłyby przekroczyć, mówi w rozmowie z Trójką profesor Andrzej Zubow, moskiewski historyk i religioznawca. Podkreśla, że Władimir Putin pójdzie tak daleko, jak daleko Zachód mu na to pozwoli. Andrzej Zubow jest jednym z bardzo nielicznych rosyjskich krytyków Kremla. Zdecydowana większość tamtejszej elity intelektualnej, podobnie jak społeczeństwo, wyraża poparcie dla agresji wobec Ukrainy. Naukowiec zatrudniony w prestiżowym moskiewskim Państwowym Instytucie Spraw Międzynarodowych po porównaniu Władimira Putina do Hitlera omal nie stracił pracy. Когда началась русская экспансия в Крым, я очень глубоко это пережил. Kiedy rozpoczęła się rosyjska interwencja na Krymie, bardzo głęboko to przeżyłem. Ponieważ jako człowiek, który orientuje się w sprawach międzynarodowych, wiedziałem, że mamy do czynienia z bezprecedensową katastrofą rosyjskiej polityki. Łamiąc ukraińską granicę, naruszyliśmy międzynarodowy porządek ustalony po II wojnie światowej. Oczywiście nie wiedziałem jeszcze, co z tego dalej wyniknie, ale chciałem powiedzieć, że tak postępować nie wolno. I dlatego napisałem artykuł dla Gazety Wiadomości. Jak pan profesor dowiedział się o zwolnieniu i jak argumentowano? Zadzwonił do mnie kierownik katedry, w której pracuję, i powiedział, że wezwał go rektor uniwersytetu, profesor Anatolij Torkunow. Rektor kazał powtórzyć, że mam natychmiast napisać prośbę o zwolnienie z pracy, na własne życzenie. Jeśli tego nie zrobię, zostanę zwolniony na podstawie kodeksu pracy. Odmówiłem. Nie chciałem pisać czegoś, co nie jest prawdą. Nie chciałem kłamać. Wtedy usłyszałem, że zostanę zwolniony. Potem różne media krajowe i zagraniczne prosiły mnie o komentarz do tej sytuacji. Zrobiła się dość duża afera. Zaczęto organizować akcje w mojej obronie. I między innymi pod wpływem tych wydarzeń uniwersytet wycofał się z planu wyrzucenia mnie. Teraz już pytanie nie dotyczące uniwersytetu, ale spraw rosyjsko-ukraińskich. Jakie w ocenie pana profesora skutki przyniesie ta aktualna kampania prowadzona przez Kreml, przez prezydenta Władimira Putina? Mnie кажется, что это может привести в зависимости от того, как закончится. To będzie zależało od tego, jak sytuacja się zakończy. Jeśli Rosja nie osiągnie założonego celu, pomimo krwawych walk na wschodzie i południu Ukrainy, wtedy w konsekwencji władza Putina osłabnie. Obecny reżim może zostać zastąpiony przez bardziej demokratyczny. To ja думаю, что тогда режим президента Путина в России ослабнет и, скорее всего, сменится более демократичным. Natomiast jeśli Putinowi uda się obalić obecne władze w Kijowie i powoła marionetkowy rząd, albo utworzy na południowym wschodzie nowe separatystyczne państwo, wtedy umocni swój totalitarny reżim w Rosji. A w Europie powstanie nowy zapalny punkt, który będzie zagrażał stabilności kontynentu. Jeśli rosyjska polityka odniesie sukces i ta kampania się powiedzie, pan profesor uważa, że Władimir Putin zdecyduje się na podobną prowokację w odniesieniu na przykład do Estonii bądź Łotwy, pamiętając o tym, że to kraje natowskie? Mam nadzieję, że nie, ale niczego nie można być pewnym. Nie spodziewałem się, że Rosja anektuje Krym. Po tej operacji Finlandia poważnie zaczęła zastanawiać się nad wstąpieniem do NATO. To było związane wyłącznie z polityką Putina. To jest strach przed tym, że zagarnianie ziemi pójdzie dalej, na przykład w stronę Polski, Litwy czy właśnie Finlandii. Ale co przyjdzie do głowy temu człowiekowi, człowiekowi, jeśli będzie nadal skuteczny, nie mam pojęcia. Myślę, że gdyby po tym, jak Hitler w 1936 roku wprowadził wojska do Nadrenii, Francja i Anglia wypowiedziałyby mu wojnę, nie byłoby wtedy II wojny światowej. Ale pozwolono mu okupować Nadrenię, potem Austrię, potem Czechosłowację. W następstwie Hitler w 1939 roku zaczął wojnę najpierw z Polską, a potem z Francją. To pokazuje, że plany agresora rozwijają się razem z sukcesami jego agresji. Perspektywy agresora, a nie rosną w случае успеха агрессии. Damian Kwiek pytał też profesora Zubowa, czy nie boi się krytykować władz w autorytarnym kraju. Naukowiec odpowiedział, że zależy mu, żeby świat wiedział, że nie wszyscy w Rosji myślą tak jak Kreml. Profesor Andrzej Zubow, moskiewski historyk i religioznawca, jest w Warszawie. Tu Trójka. Nie zgodzić z jednym ze słuchaczy na temat tego, co powiedział odnośnie kierowców tirów jeżdżących często na autostradzie. Jeżdżę na co dzień akurat autem osobowym, ale powiem tak, na autostradzie w większości przypadków nie potrafią jeździć właśnie kierowcy aut osobowych. Na ten suwak to faktycznie auto osobowe ciągną do tak zwanego końca. Ile się da, to się pojedzie, najwyżej ktoś mnie wpuści. Jak mnie nie wpuści, no to niestety, tworzy się korek. Autopromocja. Słucham. Wolność.